هر جای آنگری جل به گهه شاهد غیبی او را نتوان گفت کجا هست تو کجا نیست او را نتوان کجا هست تو کجا ندانم که رواست دو رواست.